väljakute linn täis kauneid laule, kallistuste linn, kus rõõm on auses, kus nii armsa sõbra läitsin kaugelt. Kodumaa, meil aega on lahkuda. Tets Roma Pro Roma Hää tervist Roma Hää tervist Ma pende lahkuma Kulma kellas kõlab siis kui tuled Avas üli oota halt ja anna mulle Südames ju alati armu tuli Hoian ma Tets Roma Pro Roma Hää tervist Roma Hää tervist Ma kende lahkuma tervist Kus nii armsa sõbra leidsin kaugelt kodumaa Tervist. Roma. Roma.